Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, hepinize kucaklar dolusu efendim dualar, hayır temennilerim, efendim selamlar, sevgiler, saygılar. Hamburg'dan telefon ediyorum. Yine telefonla vaazımız Hamburg'dan oluyor. Efendim, bugünkü hadis-i şeriflerin birincisi merhamet, acıma, şefkat üzerine konusu o. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri Rabbimiz, Mevlamız, Yaradanımız Erhamur Rahimin. Merhametlilerin en merhametlisi. Ve Lehül Esmaul Hüsna, en güzel sıfatlar Rabbimizindir. Kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Her türlü nakisadan, noksandan, eksiklikten, kusurdan münezzehtir, yücedir. Taali ve ulu sahibidir Rabbimiz. Onun sıfatları en güzel sıfatlar olduğu için herkesin de o sıfatları iyice öğrenmesi, ona göre kendisine çeki düzen vermesi lazım. Onlardan bir nebze edinmeye, onlara sahip olmaya çalışması lazım. Bu merhamet, acıma, şefkat, sevme, efendim sevip de acıma, iyiliğini isteme, kötü durumunu görünce üzülme duygusu çok yüksek bir duygudur. Çok önemli bir duygudur. Efendim dinimizde yeri çok büyük olan bir duygudur. Efendim merhamet etmezse bir insan, merhametsizse, katı kalpliyse, duygusuzsa, efendim merhamet edilecek durumda olan, acınacak durumda olan kimselere merhamet etmiyorsa, Allah da ona merhamet etmez. Men la yerham, la yurham. Merhamet etmeyen merhamet bulamaz. Merhamete mazhar olamaz. Tabii bu müminin umumi evsafı arasında çok önemli bir yer tutuyor. Acıma duygusu, severek, herkesin iyiliğini isteyerek, efendim kötü durumda olanların o durumdan kurtulmasını temenni ederek, efendim şefkat, sevgi, efendim acıma göstermek önemli bir duygu. Tabii bunun herkese yönelik olması lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın bize rivayet eylediğine göre buyurmuş, وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا رَح۪يمٌ قَالُوا كُلُّنَا رَح۪يمٌ قَالَ لَا حَتَّى يَرْحَمَ الْعَامَّةِ Sadaka Resulullah. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nebze açıkladığım merhamet duygusunu anlatıyor. Buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ Şu canım, şu nefsim, şu hayatım elinde olan Yaradan'a, Allah'a, alemlerin Rabbuna yemin olsun ki. Çünkü niye insanın canı, Peygamber Efendimiz'in de canı, nefsi onun elinde? Yani dilerse yaşatır, dilerse hayatına son verir. Ölmesini murad ederse öldürür, yaşamasını murad ederse hayat verir. Dilediğini diriltir, dilediğini öldürür. Vallahu yuhyi ve yumit. Vellezî nefsî biyedihî. Şu nefsim, buradaki nefisten maksat, nefsi emmare değil, yani varlığım, kendim, canım, vücudum. Şu canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki diyor Peygamber Efendimiz. Yani vallahi dese düz bir şey olacak. Efendim yemin olacak. Öyle demiyor. Vellezî nefsî biyedihî. Şu canımın elinde olduğunu bildiğim Rabbim, Yaradanıma yemin olsun ki diye böyle bir yeminle başlıyor. Tabii bu çok önemli bir söz. Yemin etmek çok önemli bir hareket. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemini çok önemli bir şey söyleyeceğini gösterir ve hayatını ortaya koyarak ettiği bir yemin. Yani bak ben biliyorum ki beni yaşatan Allah, vefatım geldiği zaman da öldürecek olan Allah, onun huzuruna gideceğini bilen, hesaba çekileceğini bilen bir insan olarak söylüyorum gibi manalarda anlayabiliriz bu yeminden. Bu büyük yeminin arkasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki La yedhulul cennete illa rahimun. Cennete ancak merhametli kişi girecek. Merhameti olmayan girmeyecek. La yedhulul cennete. Cennete giremeyecek. İlla rahimun. Ancak merhametli olan, rahim olan, rahmet sahibi, şefkat sahibi, acıma duygusuna sahip kişi. Efendim, bir de tabii burada rahim sıfatı müşebbehedir. Hatta mübalağayı ismi fail sigasıdır. Yani biraz da acıma duygusu fazlaca olacak. Az değil, böyle bir lokma azıcık. Efendim şöyle bir göstermelik, efendim numunelik miktar değil. Yani Müslüman bayağı merhametli olması lazım. Gözü yaşlı olması lazım. Sevmesi lazım insanları, mahlukları. Herkese acıması lazım Müslümanın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözü yaşlıydı. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin gözü yaşlıydı. Bahadır Ömerül Faruk Efendimizin gözü yaşlıydı. Gözlerinden akan yaşlardan yanaklarında izler kalırdı. İzler kalmıştı. Çok ağlamalarıyla, çok gözyaşı dökmeleriyle tanınmış kimselerdi. Ama bunlar sadece böyle efendim bir şeyden dolayı, efendim hani bir yere acıdığından dolayı, bir ağrıdan sızdan dolayı ağlama değil. Ayet-i Kerime'nin kendisine ifade ettiği manadan dolayı, karşılaştığı muazzam bir ilahi, ibretli, hikmetli olaydan dolayı, efendim tefekkür edip tefekküründen hasıl olan efendim sonuçtan, kıssadan çıkan hisseden dolayı, efendim böyle çeşitli sebeplerden duygusal, derin duygulu insanlar oldukları için ağlamaları, çok ağlarlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bazen Kur'an-ı Kerim okuturdu başkalarına, dinlerken gözyaşlarını dökerdi, inci gibi gözyaşlarını dökerdi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz evinin avlusunda ibadet edip ağlarken mahallenin insanları toplanır da ona avlunun dışından bakarlardı. Bu niye ağlıyor, nasıl ağlıyor, nasıl bir insan diye hayretle, merakla bakar ağlarlardı. Yani rahim sıfatını kesbedecek kadar merhametli olması lazım. Rahim olanlar cennete girecek. Şimdi tabii mesela İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri şöyle tavsiye buyuruyor. İnne İbrahim'e le evvahun halim. İbrahim çok ahvah eden, çok halim selim, çok gözü yaşlı bir kimseydi diye met ediyor İbrahim Aleyhisselam'ı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam gözü yaşlı, merhametli insandı. Peygamber Efendimiz gözü yaşlı, duygulu, merhametli insandı. Efendim Yakup Aleyhisselam Yusuf'u için ağladı, gözü yaşlı bir insandı. Yani iman insanı rikkatli, merhametli, şefkatli yapıyor, sevgili yapıyor. Başka insanlara acıyor. Yani şu Yasin suresinde düşünün ki kendisini öldüren insanlara Habib-ül Neccar ne diyor? Efendim, kıylet hulül cennet, cennete gir denildiği zaman o mübareğe cennetlik olduğu bildirilip de Allah tarafından hadi gir kulum cennete diye şey yapılırken, efendim kendisine hitab-ı ilahiyle iltifat olunurken bile ne diyor? Kavmini düşünüp leyte kavmi ya'lemune bime gafara li rabbi ve cealeni minel mükremin. Ah kavmim keşke benim haklı olduğumu, söylediklerimin doğru olduğunu bilselerdi. Efendim beni Rabbimin affı mağfiret eylediğini bilselerdi, yani o mürsellerin söylediği efendim ilahi hakikatlerin gerçek olduğunu bilselerdi, keşke öyle cinayet işlemeselerdi filan diye hala ahirette bile onlara acıdığını anlıyoruz bu ayeti kerimeden. Cennete gir denildiği zaman bile kavmini düşünüp ah keşke bilselerdi bu durumun böyle olduğunu da yanlış iş yapmasalardı diye. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, çok merhametli olacak Müslüman. Efendim hem de suç işleyenlere karşı bile, efendim günah işleyenlere karşı bile ah keşke işlemeselerdi, ah keşke günahın ne kadar kötü olduğunu anlasalardı, keşke haksızlık etmeselerdi, keşke zulüm yapmasalardı da akıbetleri fena olacak, cehenneme düşecekler, cayır cayır yanacaklar, keşke yanmasalardı filan diye, yani onlara bile acıyacak, günahkarlara bile acıyacak, günahtan dönmelerini isteyecek. Şimdi Peygamber Efendimiz böyle yemin ederek cennete ancak çok merhametli insanların merhamet duygusu içine iyice yerleşmiş, şefkatli, merhametli, rikkatli insanların gireceğini söyleyince galu küllüne rahimun. Dediler ki ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz. Hepimiz sizin bu söylediğiniz, buyurduğunuz güzel duyguya sahibiz. Hepimiz merhametliyiz. Peygamber Efendimiz itiraz buyurdu. Onlara dedi ki kale, buyurdu ki la. Hatta yerhamel âme. Yani merhamet öyle azıcık bir merhametle olmaz. Efendim çocuk düşmüş, ah yavrum diyor, acıyor. Bilmem atın efendim yükü fazla gelmiş, devenin yükü fazla gelmiş, burnundan soluyor, acıyor filan. Hatta yerhamel âmede. öyle azıcık bir şey değil, herkese acıyacak. Yani topluca, umuma, âme, umum, herkes, yani genel olarak tüm toplum, tüm insanlar, hepsine acıyacak. Yani ayrım yapmaksızın, ayrım yapmadan ve topluca herkesin iyiliğini isteyecek. Herkesin iyiliğini istemedikçe efendim o zaman rahim sayılmaz. Demek ki topluma karşı merhameti olması lazım. Bir Müslümanın herkesin iyiliğini istemesi lazım. Fakat burada bir noktaya, ben başka zaman konuşmalarımda da yazılarımda da bu hususu açıklamaya çalıştım daima. Şimdi bu güzel hadis-i şerifleri dinleyen kimseler ve tabii Yunus Emre'yi, Mevlana Hazretlerini, onların aşktan, sevgiden, şerften bahseden sözlerini duyan kimseler diyorlar ki İslam sevgi dini, şefkat dini, rikkat dini, hassaslık dini. İyi, güzel. Peki, yani doğru, yanlış değil. Ama bir de dünyada azılı kötüler var. Azılı zalimler var. Azılı katiller var. Yani ne kadar söylesen gülüp geçiyor. İmansız olduğu için senin imanla dolu sözlerini kabul etmiyor. Efendim sen ayet okuyorsun, Allah Celle Celaluhu böyle buyurdu, şöyle buyurdu diye ayet okuyorsun. Hani böyle bir eski devirde inanmayan dehri derlerdi o zaman insanın, öyle inanmayan inançsız ateist kimselere. Efendim öyle bir kimseye mollanın birisi böyle Kâlallahu Teâlâ, Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu, böyle buyurdu diye Kur'an'dan ayetler getirip ikna etmeye çalışırken o da böyle kendisinin bölgesine ait şiveyle demiş ki cevabında, ben demiş özünü inkar ediyorum, sen bana sözünü dirsen. Yani ben Allah'ın kendisini kabul etmiyorum. Ateistim. Efendim onun varlığını anlayamamışım. Kalın kafalıyım. Sen Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyorsun. Demek ki öylelerine öyle insanlar var ki ne söylesen tesir etmiyor. Bilimsel gerçekleri söylüyorsun, ayetleri söylüyorsun. Avrupa'da böyle diyorlar, Amerika'da işte ilim ilerlemiş, şöyle bir şey bulunmuş. Bu Kur'an-ı Kerim'e efendim falanca Amerikan senatörü inanmış, Müslüman olmuş, filanca ilim adamı Müslüman olmuş. Yumuşamıyor kalbi. Ve yumuşasın, yumuşamasın. Neyse, o kendisine ait kişisel, özel bir durum. Tamam, inançsız olduğu için, kafir olduğundan ne olacaksa olacak. Ama onunla da kalmıyor. Bir de yani kendi özel halinde kalmıyor inançsızlığı. Başkalarına zulmü, haksızlığı, cevri, cefası devam ediyor. Öldürüyor, vuruyor, kırıyor, üzüyor. Haksızlığı yapıyor, hırsızlığı yapıyor, arsızlığı, yüzsüzlüğü yapıyor. Şimdi o zaman ne olacak? Yani tamam, Müslümanlık merhamet dini, şefkat dini, efendim rehfet dini, yumuşaklık, ünsiyet dini, sevgi dini, saygı dini, hoşgörü dini, ama peki kötüye de hoşgörü var mı yani? Mesela Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında hırsıza müsamaha var mı yani kanunda? Bilmem, katile merhamet var mı? Efendim veyahut efendim dolandırıcıyı koruma var mı? Olmaz, hiçbir yerde olmaz. Neden? Haksızlık suç, kötüdür. O sevilmez. Ama haksızlığı, suçu işleyen kişi belki ıslah olabilir. O kötülük yapmaya devam ederse sonu ya hapis olacak, ya dar ağacı olacak, ya da teneşir patlayacak. Efendim yıkılıp gidecek. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur dediği gibi şairin, hani böyle eski bir zalim insana. Ahirette çekecek, ahirette işte durumu çok kötü olacak, ama biz onun dünyada kötülük yapmasına müsaade edemeyiz ki. Yani bu gene merhamet duygusuna aykırı bir şey. Bırakın kötülüğünü yapsın, olmaz. Öteki insanlara kötülük yapıp dururken bir zalimin kötülük yapmasına müsaade etmek merhametsizliktir. Hoşgörüsüzlüktür bu. Yani bu yanlış bir şeydir. Onun için güzel ahlak, yeri geldiği zaman iyi işleri yapmak, yeri geldiği zaman efendim suçluyu da affetmek, bağışlamak, hoş görmek, çocuğu da efendim bir daha yapma bakayım filan demek. Ama temerrüt varsa, inat varsa, ısrar varsa, uslanmazlık varsa onu da efendim durdurmak, kötülüğün kaynağını kurutmak, kötülüğü de yaptırmamak var. O da önemli. Şimdi bazıları bunu anlayamıyor. Bu şarttır. Dünyanın her yerinde, her zamanda gerekmiştir. Onun için suç olduğu yerde ceza vardır. Cezayı hak eden cezayı yer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim suç işlemişse onun cezası verilmelidir. Aciz, naçiz, halktan, vasıfsız, efendim, sıradan insanlardan birisi suç işlediği zaman ona kanunları uygulayıp da eşraftan, ayağından, efendim, yüksek tabakadan bir insan bir suç işlediği zaman onu kıvırttırmak, cezayı ona vermemek, hoş görmek, atlatmak, kayırmak, kollamak veya korkmak olmaz. Ona da ceza verecek. O hususta merhametliliğiniz tutmasın. Efendim, وَلَا تَخُسْكُمْ بِهِمَا رَيْفَةٌ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Allah'ın verdiği cezada, onu uygulamada merhamet etmeyin. Çünkü merhametten maraz olur. O zaman suça teşvik olur. Kötülük yapanlar çoğalır. Kötülük yapma arzusu çoğalır. Kötülük yapmaktan korku kalmaz. Demek ki İslam'ı iyi anlamak lazım. Suçlu kurtarılmaya çalışılır ama suç sevilmez. Kötü her zaman kötüdür. Kötünün engellenmesine çalışacak. İnsan hele hele topluma karşı büyük sorumluluğu vardır İslam'da. Efendim, âmmeye merhamet edecek. Yani umuma, yani halkın topuna, yani toplumun hepsine merhamet edecek insan. Topluma zarar verecek şeyleri engellemeye de gayret edecek. İslam toplum dinidir. Toplumu koruma dinidir. Hem kişiyi koruyor, hem toplumu koruyor, hem de ikisinin arasında bir denge kuruyor. Kapitalizm, efendim, kişiyi korumuştur, kişiye çok serbestlik vermiştir. Efendim, patronun işçiyi ezmesine yol açmıştır. Sosyalizm, komünizm topluma önem vermiştir. Kişinin haklarını küçümsemiştir, önemsememiştir. Efendim, toplumun lehine kişiye zulmetmiş, hürriyetlerini gasp etmiştir. Dengesiz olmuştur. Yani bu rejimler, insanın, bu idareler insanın mutlu bir yaşam sürmesini sağlayamamıştır. İnsana ve topluma, kişiye ve topluluğa hakları ölçülü şekilde verip ne onu ezdiren ne ötekisini bozduran en güzel sistem, en güzel nizam İslam'dır. Onun için İslam'ın şeyini güzel anlamak lazım. Bu kadar ölçülü, bu kadar olgun, bu kadar dengeli olduğunu çok güzel anlamak lazım. Bir insan topluma merhamet edecek. Topluma, herkese merhamet edecek. Suçluya da merhamet edebilir. Suçluyu suçtan kurtarmak için çalışabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz çok meşhurdur ki bir seferinde buyurdu ki, Müslüman kardeşiniz zalim de olsa yardımcı olun. Ona zalim de olsa yardımcı olun. Mazlum da olsa yardımcı olun. Dediler ki, ya Resulallah, mazlum olduğu zaman, hani birisi ona zulmediyor, gidelim yardımına koşalım, zulme uğramasın, zulümden kurtulsun. Ama zalime nasıl yardım edebiliriz? Yani bu ne demek? O zaman Peygamber Efendimiz buyurdu ki, zalimi zulmünden alıkoyarsanız, zulmü yaptıramaz duruma getirirseniz, zulmü yapmasını engellerseniz, o da ona yardımdır. Çünkü zulmü yapmadığı zaman ceza çekmeyecek, mahvolmayacak, kahrolmayacak, toplumda zarara uğramayacak. Demek ki zalime yardım, zulmü yapmamasını sağlamak. Mazluma yardım, zulme uğradığı zaman imdadına koşmak. Bu çok önemli. İşte İslam böyle doğru anlamak lazım. Bir de İslam'ın tek tarafını anlayıp, İslam merhamet dinidir deyip, kulağının üstüne yatıp, mazlumların feryadını duymamak da insanlık değil. Bakın şimdi burada, televizyonun karşısına geçiyorum. Efendim, Türk televizyon kanallarını izliyorum. Efendim, İsrail'de efendim hudutları kapatmışlar. İş yerine gidemiyor. Ticaret yok. Pazarlar boş. Halk sefil. 18 tane çocuğu olan, ailesinde 18 ferdi olan bir manav gösteriyor. İşte aç kalmışlar. Karpuz yiyorlar. Kabuklarını kemiriyorlar. Çekirdeklerini efendim topluyorlar, atmıyorlar. Şimdi bu insanların suçu ne? Buraları onlarındı. İsrailliler geldi, buraları işgal ettiler. Ondan sonra da çalışma fırsatı vermiyor, zulmediyor, efendim bilmem ne işkence ediyor, vuruyor, kırıyor. Yani güç kullanıyor. Modern imkanlarla, çağdaş imkanlarla, donanımlarla acımak lazım. Bu haksızlığı durdurmak lazım. Efendim yardımına koşması lazım. İşte merhamet bu. Efendim işte onun arkasında Amerika var, o zaman susalım. Olmaz. Yani kimin arkasında kim olursa olsun yani Amerika'da da aklı başında, efendim vicdanı olan, dindar olan insanlar var. Yani zulüm her yerde hoş olmayan bir şey. Efendim onu sevmeyen insanlar var. Herkesin zalime zulmü yaptırmamaya çalışması lazım. O halde Müslümanın da kulağının üstüne yatması efendim doğru değildir. İlgilenmemesi doğru değildir. İlgilenecek, engelleyecek. Şimdi bu konuda bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Bu Ebu Nuaym el-İsfahani, Abdurrahman isimli sahabiden rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ اُمَّتِي مِنْ كُبُورِهِمْ فِي سُورَةِ الْقِرَدِةِ وَالْخَنَازِرِ بِمِدَاهَنَتِهِمْ فِي الْمَعَاصِي وَكَفِهِمْ عَنِ النَّهْيِ وَهُمْ يَسْتَطِيعُونَ. Bu hadis-i şerif çok önemli. Evet, demin başladığımız konudaki Müslümanların görevleri, topluma karşı görevleri, mazluma karşı görevleri, zalimin karşısına çıkması konusundaki sözlerinin bir destekçisi oluyor bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ. Nefsim, canım, kudreti elinde olan Yaradan'a, Allah'a, Rabbul Alemine yemin olsun ki, gene mühim bir şey söyleyeceğini bu yeminden hemen anlıyoruz, pür dikkat dinliyoruz. لَيَخْرُجَنَّ مِنْ اُمَّتِي مِنْ كُبُورِهِمْ فِي سُورَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ. لَيَخْرُجَنَّ, muhakkak ve muhakkak çıkacaklar. Min ümmeti, ümmetimden bazı kimseler çıkacaklar. Nereden çıkacaklar? Min kuburihim, gömüldükleri kabirlerinden çıkacaklar. Tabi kabirden insanlar gömüldükten sonra ne zaman çıkacaklar? Kıyamet koptuktan sonra, sura üfürüldükten sonra, efendim mahşer yerine gidecekleri zaman, İsrail aleyhisselam sura üfürünce herkes kabrinden kalkacak. Vel ba'şu ba'del mevti hakkın, öldükten sonra dirilmek haktır. Ahiret haktır. Mahşer günü haktır. Mahkeme-i kübra haktır. Gidecekler, kalkacaklar. İşte o zaman o kabirlerinden, ümmetimden bazı kimseler çıkacaklar. Muhakkak ve muhakkak çıkacaklar kabirden. Herkes çıkacak. Çıkmak için yemin edilmiyor. Yemin fi suretil kredeti vel hanazir. Krede maymunlar demek. Hanazir de hınzırlar demek. Yani maymunların ve domuzların görünüşünde, suretinde, şeklinde kabirlerinden kalkacak ümmetimden bazı kimseler. Yani mahşer günü, kıyamet koptuğu zaman, herkes kabirden kalkıp mahşerlerine gidip toplanacağı zaman, kabire insan olarak gömülmüştü. İki ayağı vardı, kolları, iki kolu vardı, başı vardı. İnsanlar arasında yaşadığı zamanki şekli belliydi. İnsan gibiydi dış görünüşü. Ama kabirden kalkacakları zaman kimisi maymun şeklinde kalkacak, fi suretil kredeti, maymunların şeklinde, kimisi de hanazir, hınzırların suretinde, yani domuzların şeklinde kalkacak. Tabi Allahu Teala Hazretleri bazı kullarını cezalandırmak için bu şekilleri verecek ahirette. Hatta bazı ayet-i kerimelerde eski ümmetlerden bazı suçluların dünyadayken bile bu hale, yani maymun şekline, domuz şekline döndürüldüğü rivayet ediliyor. Bazı ayet-i kerimeler var bu hususta. Efendim, şimdi kabirlerinden, ümmetimden bazı kimseler maymunlar ve domuzlar şeklinde çıkacaklar. Bu bir ceza. İnsan olma vasfını kaybetmiş olarak, insan suretinde değil, maymun suretinde, domuz suretinde kabrinden kalkacak. Ne kadar korkunç bir ceza. İnsanlıktan artık tard edilmiş bir şekilde. Neden? Bir müdahanetihim fil maasiy. Maasi, masiyetler, isyanlar, günahlar, Allah emretmiş. Kul ona isyan etmiş, emrini tutmamış, emrine aykırı olarak günahı işlemiş. Ona masiyet derler. Çoğulu masi geliyor. Ama kelime kök olarak isyan kökünden geliyor. Allah'a isyan. İnsan günah işlediği zaman kime isyan etmiş oluyor? Allah'a isyan etmiş oluyor. Neden? Allah yapmayın demiş, yapıyor da ondan. Veya yapın dediği güzel bir şeyi yapmıyor da gene isyan. O da insan. Komutan kalk hücum et demiş, asker yatıyor. İsyan. Komutan efendim dur demiş, gitme demiş, kalkmış gitmiş. İsyan. Yani onun gibi. Şimdi bir müdahanetihim fil maasi. İsyanlarda, Allah'a karşı isyan olan günahlarda efendim böyle yağcılık çekmesinden, yumuşak davranmasından, efendim böyle günah işleyenlere karşı da efendim hoş bir tutum içinde olmasından dolayı. Müdahale kelimesi böyle yaltaklanmak, yağcılık yapmak, aslında dühün şey demek, yağ demek, yağlamak, yağ, yani Türkçe'de de kullanılıyor bu. Birisi birisine böyle dal kavukluk yapıyorsa yağcılık yapıyor derler. Bir müdahale edeyim fil maasi. İsyanlarda, günahlarda müdahale ettikleri için. Yani isyan eden kimseyi ayıplamıyor. Efendim yaptığın doğru değil demiyor. Yağcılık yapıyor. Alkış tutuyor, hoş görüyor, yüzüne gülüyor. Olmaz. Günahkara iltifat, günahkara tebessüm, suç işleyeni alkışlamak, kötü yolda gideni, yanlış iş yapanı desteklemek olmaz. Öyle olursa ne olur? Günahlara müdahale ettikleri için, yani efendim yağcılık ettiklerinden, efendim alkış tuttuklarından, dal kavukluk yaptıklarından domuz ve hınzır suretinde bahsedecekler. Ve keffihim anin nehyi ve hum yestatiun. Güçleri yettiği halde günahı engellemekten geri durdukları için. Aslında adamın itibarı var. Aslında adamın sözü dinlenebilir. Aslında söylese, hatırını ortaya koysa veya efendim sert bir şekilde yanlış olduğunu söylese, suçlu o günahı işlemeyecek ama yapabileceği halde bu engellemeyi yapmadığından dolayı ve günah işleyenlere karşı da dalkavukça, binahene ederek, yağcılık yaparak efendim hoş bir şey efendim tavır takındığından dolayı maymun ve domuz suretinde efendim şey yapacaklar. Öyle kalkacaklar diye bildiriliyor. Bu cezanın başlangıcı tabii. Ahirette de niye yapmaları gereken görevi yapmadılar diye onun hesabı sorulacak. Bir başka hadis-i şerifi nakledeyim bu konuda. Birisi kabire konulduğu zaman derhal kabirdeki azap melekleri onu azap etmeye başlayacaklar. Başına bir ateşten topuz vuracaklar. O vurdukları ateşten topuzdan dolayı kabirin içi duman ve ateşle olacak. O da çok canı yandığı için feryadı figan içinde, bir taraftan da ben Müslümanım, beni niye azaplandırıyorsunuz, kafir değilim, efendim niye bana böyle bu kabir azabını yapıyorsunuz diye azap meleklerine kendini anlatmaya çalıştığı sırada, tabi melekler biliyorlar yanlış iş yapmaları mümkün değil. Melekler diyecek ki sen dünyadayken falanca gün, falanca mevkide zalimler, müşrikler, kafirler birisine zulüm yapıyordu. Onların yanından geçtiğin zaman o zulmü engellemedin, o zulmü durdurmadın, o mazlumu kurtarmadın, o zalimlere engel olmadın. Bu ceza kabirde bundan diye. Efendim devam edecekler azaba. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bildirdiğinden anladığımıza göre böyle dünyadayken zalimin karşısına çıkmayan, haksızlığı engellemeye çalışmayan bir insanın demek ki kabire konulduğu zaman azabı başlıyor. Manevi cezası, azabı. Ondan sonra da kabirden kalkarken maymun ve domuz suretinde mahşer yerine gidecek. Ondan sonra da mahkeme-i kübrada muhakeme edilip cezası neyse o cezaya çarptırılacak. Ceza böyle devam ediyor. Tabii bir de işin şey tarafı var. Yani topluma olan tarafı var. Yani insanlar topluma karşı vazifelerini yapmayınca, efendim zalimin karşısına dikilmeyince, haksızlığa karşı durmayınca, efendim haklıyı desteklemeyince, o zaman toplumun düzeni bozulur. Böyle toplumlar felakete uğrarlar. Dünyevi bakımdan da felakete uğrarlar. Yıkılırlar. Bu hususta da bir hadis-i şerifi okuyarak sözümü tamamlamak istiyorum. 3 hadis olmuş olsun diye. Bu sonuncu hadis-i şerif Tirmizi tarafından rivayet edilmiş, rivayeti nakledeceğim. Hasan diye de tavsif etmiş. Yani iyi bir rivayet, efendim güzel bir rivayet Hüzeyfe Hazretlerinden. Peygamber Efendimiz yine o benim demin iki hadis-i şerifte izah ettiğim şekilde yeminle başlamış. Vellezî nefsî biyedihî. Canım, nefsim, kudreti elinde olan Yaradan'a, Allah'a yemin olsun ki, alemlerin Rabbine yemin olsun ki, lete'murunne bil ma'ruf ve letenhevunne anil münker. Ya emri marufu muhakkak yaparsınız, nehy-i münkeri mutlaka icra edersiniz. Ev le yuşikennallahu en yabasa aleyküm ikaben min indihi sümme letedu anhu fela yestecihu leküm. Yaparsanız yaparsınız. Yani emr-i maruf yapıp, nehy-i münker yapıp Allah'ın size emrettiği bu farz vazifeyi yerine getirirseniz getirirsiniz. Ya da getirmezseniz Allahu Teala Hazretleri size yani aşağı yukarı böyle bir şey yaptığınız zaman çok kuvvetle muhtemel ki başınıza bir ikap, bir azap, bir ceza efendim gönderir. Göndermesi aşağı yukarı efendim tahakkuk eder. Başınıza Allah bir ceza gönderir. Nereden? Min indihi, kendi tarafından. Yani insanın başına dünyadayken bir toplumun başına bir felaket geliyor. Diyelim ki efendim zelzele, sel veya efendim bilmem yangın veya kıtlık veya efendim bilmem sari efendim hastalık veya efendim bilmem fakr-ı zaruret veya düşman istilası veya efendim çeşit çeşit türlü türlü azaplar. Tabii Allah-u Teala Hazretlerinin azapları çeşitlidir. Kimisinin başına yıldırımlar yağdırmıştır. Kimisini efendim şiddetli esen kasırgalarla helak etmiştir. Kimisini denize gark etmiştir Firavun gibi. Şahsi ve toplu belalar, cezalar çeşit çeşit Allah'ın azapları, ikapları vardır. Azap melekleri vardır. Cezayı gönderir topluma. İkaben min indihi. İkab şey demek, yani takibat sonunda verilen ceza demek. Efendim yapılan bir suçtan dolayı kişiye verilen ceza demek. Emr-i maruf, nehy-i münker yapmazsanız Allah kendi yanındaki türlü türlü azaplardan bir azabı aşağı yukarı size göndereceği kesinleşecektir o zaman. Leted'u an sümme leted'u anhu. Şimdi sonra siz dua edersiniz. Anhu yani bu gelen bela kalksın diye. Onun aleyhinde. Ya Rabbi bu böyle bir bela geldi. Aman bizi koru, bizi kurtar. Bu felaketi başımızdan def et ya Rabbi. Aman ya Rabbi dersiniz. Dersiniz. Allah duaları kabul edicidir aslında. Mücibit davattır. Ama dua edersiniz. Efendim fela yestecibu leküm sizin duanıza icabet etmez. Neden? Cezalı durumdasınız. Şu anda duanızın kabul etme durumu yok. Cezaya uğramışsınız. Allah'ın cezası bu. Allah gönderdi o cezayı. O cezayı hak ettiğiniz için o anda dua edersiniz de duanız kabul olmaz. Allah duanızı kabul etmez, duanıza icabet etmez buyuruyor. Halbuki وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Aslında duaları Allah kabul edicidir. Ama bu durumda olanları etmeyeceğini efendim bildiriyor. Çünkü cezayı hak etmiş. Cezayı gönderen kendisi. Şimdi ben aziz ve sevgili kardeşlerim şu İslam aleminin durumuna bakıyorum. Bu hadis-i şerifler bitti. Yani kısa bir yorumumla sohbetimi tamamlamak istiyorum. İslam aleminin durumuna bakıyorum. Tabii İslam düşmanları var. Tarih boyunca da olmuş her zaman. Kur'an'ın düşmanı, efendim İslam'ın düşmanı, imanın düşmanı, doğruluğun düşmanı, Allah'ın düşmanı, efendim insanlar olmuş her devirde. Allah'ın efendim yarattığı mahluklar çeşit çeşit. Hatta şeytan var. Efendim o da işte Müslüman'ı doğru yoldan aldatmaya çalışıyor. Hepsi Allah'ın hikmeti. Şimdi İslam düşmanları İslam için tuzaklar kuruyor ve efendim İslam'ın aleyhine çalışıyor olabilir. Tamam. Onların vazifesi o. Ateşin vazifesi yakmak. Efendim her varlığın, her yaratığın, her maddenin özellikleri var, vazifeleri var. Yapar yani. Ateş yakar, su boğar insanı. Tamam. Ama şimdi Müslümanların Allah'ın emirlerinden ne kadar uzak olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i nasıl efendim çiğnediklerini, Allah'ın haramlarının nasıl irtikab ettiklerini çevremizde görüyoruz. Bakın kendi çevrenizi efendim şöyle bir mümin gözüyle inceleyin sevgili dinleyiciler. Çevrenize bakın, kendi ailenize bakın, kendi çoluk çocuğunuza bakın, kendinize bakın. Allah'ın emirlerine hayatınız, davranışlarınız, yaşantınız, efendim yaptığınız işler ne kadar uygun? Onları bir ölçün. İslam terazisine koyun. İslam'ın tartısıyla bir tartın. Efendim Allah'ın yasaklarından kaçınıyor musunuz? Emirlerini tutuyor musunuz? Haramlara bulaşmış mısınız? Bulaşmamış mısınız? Allah'ın sevaplı, mübarek işlerini, ibadetlerini yapıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? Yani büyük ölçüde yapılmıyor. Şimdi ben mesela 3 hafta önce, 2 hafta önce Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'deydim. Oradaki insanları, efendim oradaki ibadetleri görüyoruz. Orada tabii Kur'an-ı Kerim daha çok okunuyor. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine daha çok uyacağız diye insanlar özel bir ihtimam gösteriyorlar. Görüyorsunuz yani dindar insanların yığıldığı, efendim geldiği, güzel efendim ibadetler yaptıkları, gözyaşlarıyla tavaf ettikleri, efendim Peygamber Efendimiz'in mescidini ziyaret ettikleri, tatlı tatlı ibadet ettikleri yerler, tamam. Yani işte İslam halis muhlis, böyle Allah'ın rızasına uygun İslam bu. Bir de ülkelerimize bakın. Bizim işte efendim Türkiye'miz olsun, Mısır olsun, efendim Hindistan, Pakistan, bilmez ya, herhangi bir İslam ülkesini alın. Orada İslami yaşantının Kur'an'a ve efendim dinimizin ahkamına ne derece uygun olduğuna bir bakın. Uyulmuyor. Peki. Uyulmuyor. Yani namaz kılan az, haram yemeyen az, doğru düzgün, güzel, ahlaklı, olgun, tam, hakiki Müslüman olan az. Peki ne olur? O zaman toplum bir cezaya uğrar. Emri maruf yapılmıyor, nehi münker yapılmıyor, zulüm efendim boyu aşmış, zalimler efendim zulmünü icra ediyor, mazlumların yardımına koşulmuyor, efendim haksızlıkların karşısında dur denilmiyor, emri maruf yok, nehi münker yok, ne olur? O zaman bir Allah'ın cezası gelir, dua da edilse o ceza kalkmaz. O halde çare nedir sevgili kardeşlerim? Yani bunu tabii merhametli olmak gerektiği için söylemek durumundayız. Herkese merhamet ediyoruz. Herkesin imana gelmesi lazım. Herkesin Müslüman olması lazım. Çünkü Allah'ın teklifi insanlara, yarattığı insanlara Allah'ın teklifi Müslüman olun. Ben İslam'dan başka bir yaşam tarzını sevmiyorum, kabul etmiyorum. Peygamber gönderdim, emirlerimi, yasaklarımı bildirdim, ona uyun diyor Allah-u Teala Hazretleri. Kısaca böyle dobra dobra efendim şey manası bu. Allah-u Teala Hazretleri, ben sizin şöyle insanlar olmanızı istiyorum. Yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan, kimsenin haksız yere malını almayan, çalmayan, çırpmayan, aldatmayan, kandırmayan, tatlı dilli, merhametli, güleç yüzlü, sevimli, efendim böyle herkese iyilik yapan insanlar olmanızı istiyorum demiş oluyor. Kimse de onu dinlemiyor. Yani dinlemeyen bir çağa gelmişiz. Dinlendiği çağlar geçmiş, dinlenmedik bir çağa gelmiş. O zaman tabii acaba diyorum İslam aleminin her yerindeki bu üzücü olaylar, nereye baksak böyle kan, savaş, baskı, efendim Cezayir'de bilmem şu kadar insan öldürüldü, bu kadar insanın boynu kesildi, şu oldu bu oldu. Yazık değil mi bu? Yani Cezayir'de öldüren ve ölenler iki tarafta Cezayir halkı. Efendim bilmem işte Orta Doğu'daki olaylar, efendim bilmem bizim sınırlarımızın çevresinde olan olaylar, bunların hepsi yazık. Bunların hepsi tabii bir Allah'ın cezası olabilir diye korkuyorum aziz ve sevgili kardeşlerim. Çare olarak da hepimizin Kur'an-ı Kerim'e sarılmamızı, sarılmayanlara da emri maruf nehi münker yaparak doğruları öğretmemizi efendim çare olarak Peygamber Efendimiz söylüyor. Ben de naklediyorum. Şimdi herkes etrafındaki eşine, dostuna, akrabasına, yakınlarına, sevdiklerine İslam'ı anlatacak, tebliğ edecek. Sahabe gibi olacak. Kur'an-ı Kerim'in ehli olacak, bilecek, Kur'an-ı Kerim'i öğretecek. Bilmeyene, yanlış bilene doğruyu öğretecek. Emr-i maruf, nehi münker yapacak ki bu bela kalksın, İslam alemi ile ilgilenecek, Müslümanlarla ilgilenecek, zalimlerin zulmünü engellemenin yollarını düşünecek, mazluma yardımın çarelerini düşünecek, ona iyilik yapacak, ötekisine de iyilik yapacak zulmünü engelleyerek. Böylece cezadan kurtulacak. Allah-u Teala Hazretleri hepimize görevlerimizi güzel yapmayı, sonuç itibariyle sevdiği, razı olduğu kul durumuna erişmeyi nasip etsin. Sevmediği, razı olmadığı, kızdığı kul olmaktan cümlemizi Allah korusun. Hafazanallahu ve iyyaküm derler. Arapça cümlesi bu. Allah bizi de sizi de böyle bir duruma, böyle bir akıbete düşer olmaktan korusun. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, cumanız mübarek olsun. Bizleri duadan unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.